राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 1 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता राम पराकृष्णवंदम परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेते गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानुजमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित गवान्नवनीरदाभात्ताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। है कि साधना में मैं का विलीनीकरण हो जाने पर अहंकार एकदम नहीं रहता और इधर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति या उनका ध्यान करने से एक अलग से संतोष और बल तो मिलता है पर अहंकार बना रहता है। ऐसा अनुभव में आया, अब क्या करना चाहिए? जबकि आपने कहा कि ज्ञान में सूक्ष्म अहंकार रहता है, भक्ति में नहीं रहता। हमारे भक्ति में अहंकार रहता है, ज्ञान में नहीं रहता, क्या करना चाहिए भाई? ये विचार आप देखो कि ज्ञान में अहंकार, मैंने कहा था वो अहंकार मुक्ति में बाधक नहीं होता, वो मतभेद में कारण होता है। तो आप बताओ मतभेद में कारण क्या होगा? आप बताओ। अहंकार है ही नहीं है, है कि साधना में नहीं है, तो मतभेद किस रूप से था? विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत विद्वैताद्वैत वेदाभेद, ये कहाँ रहता है, कैसे रहता है ये मतभेद, कैसे रहता है आप बताओ? हमारे कोई आग्रह नहीं है, हम कहते हैं उसमें रहता है तो मतभेद रहता है। और भक्ति हो जाती है प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति दो तरह की होती है, एक साधन भक्ति होती है, एक साध्य भक्ति होती है। साधन भक्ति में अहंकार रहता है पर साध्य भक्ति में नहीं रहता, प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं रहता। प्रेम लक्षणा भक्ति में मतभेद हो तो बताओ, आप बताओ। और विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत, ये जो भेद है ये बिना अहंकार के कैसे रहेगा, ये आप बताओ। ये हमारा प्रश्न है, आप बताओ। अगर नहीं रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, हमारा आग्रह नहीं है रखने का। मैंने एक बात बताई है कि सूक्ष्म अहंकार वो मुक्ति में बाधक नहीं होता, वो कल्याण में बाधक नहीं होता, केवल मतभेद करने में कारण होता है। तो आप बताओ मतभेद होने में कारण क्या है, ये आप बताओ। और कृष्ण भक्तों की भक्ति दो तरह की होती है, साधन भक्ति एक साध्य भक्ति है। साधन भक्ति 9 तरह की है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जुनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है, ये है साधन भक्ति। इसके द्वारा अगाड़ी प्रेम रचना भक्ति होती है। तो प्रेम रचना भक्ति में अहंकार रहता है तो उसका कार्य क्या बताओ? जैसे मैंने बताया उसके अहंकार का कार्य है मतभेद, और उसमें अहंकार रहता है तो उसका कारण कार्य बताओ, अहंकार का कार्य क्या है आप बताओ। संकोच होता हूँ, हर एक विषय को समझना है, मेरा आग्रह नहीं है, मैं आग्रह लेकर मेरी प्रकृति में आग्रह नहीं आता हूँ, मेरा आग्रह नहीं है, आप बताओ, उसमें मतभेद रहता है और प्रेम लगता है, मतभेद नहीं रहता। ये मैंने कहा तो मतभेद नहीं रहता उसमें अहंकार का कारण बताओ आप, और उसमें मतभेद रहता है उसमें कारण बताओ कि अहंकार नहीं रहता कैसे मतभेद होता है, ये बताओ। अब चौड़े को कोई आग्रह नहीं, हमारा आग्रह नहीं, हम कोई आग्रह नहीं करेंगे। आपका अनुभव है तो बताओ, कृपा करो, हमें तो बात कोई नहीं मिलेगी, मेरा आग्रह क्या है, हमारे तो बात मिलेगी। मेरा विचार है कि आप कोई बात बताओ तो हमें लाभ होगा, हमारा लाभ होगा। इसमें आप बताओ और मतभेद होने का कारण क्या है, और वैसे मतभेद बताओ तो प्रेम लक्षण भक्ति में मतभेद होता हो तो बताओ। मेरे खास मेरी बात सुनी है ना, मेरी बात आपका उत्तर तो हो गया इस पर। मैं दोनों को बात पूछता हूँ कि मतभेद में कारण क्या है, ये बताओ। पहले है मैं नहीं रहता तो मतभेद क्यों होता है, जैसे शंकराचार्य माना था अद्वैत मत है, जैसे रामानुजाचार्य का विशिष्टा विशिष्ट है, ऐसे अलग अलग आचार्यों का मतभेद है, उस मतभेद में कारण क्या है आप बताओ। मेरा कोई आग्रह नहीं, मेरा कोई आग्रह नहीं है, मेरे को तो नई बात मिलेगी, मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ इसमें से मैं गहरा विचार करें तो मेरे को और बात मिलेगी। आप इसको तो दो, और उसमें मतभेद भक्ति में रहता है तो उसका कारण बताओ, मैं तो कारण बता रहा हूँ, मतभेद रहता है कारण बता रहा हूँ मैं, आप बताओ कारण क्या है। बताओ सोने इनका, मेरा कोई आग्रह नहीं, आप खुला बताओ, संकोच मत करो, बिल्कुल बताओ, हम तो आदर करेंगे। भक्ति में भी एक बात है, एकादश धा भवती, वो भी एकादश भक्ति होगी तो भक्ति में भी भेद तो हो गया है। भक्ति में भेद नहीं है, प्रेम लक्षण साध्य भक्ति कह रहा हूँ, साध्य भक्ति प्रेम लक्षण होती है। किसी की दास्य भक्ति है वो सागी, किसी की सख्य है, किसी की वात्सल्य है, ये अलग अलग भक्ति के उनके भी साधन अलग अलग तो होता है। साधन भक्ति में तो नौदा भक्ति है, नौदा नौ प्रकार की भक्ति है, प्रकार भेद है तो उसमें भेद भी हुए, कृष्ण भक्त भक्ति है, एक राम जी की भक्ति है, एक शिव जी की भक्ति है, ये भेद होता है उसमें रहेगा। पर प्रेम लक्षण भक्ति होती है जिसको अपने ज्ञानेश्वर जी महाराज से पहले मैंने एकनाथ जी महाराज की अद्वैत भक्ति है, एकादश ग्रंथ पर टीका है, उसमें कोई भेद नहीं है। प्रेम लक्षणा भक्ति अंत में उसमें भेद नहीं है, और आरंभ में भेद बहुत भेद है। इतनी भक्ति में सात्विक राजस तामस भेद ही बताए, भक्ति में राजस तामस भेद जो भी होना कठिन है वैसा भेद ही बताया है। बाल बोधिनी टीका है भागवत की, गीता भी है भागवत, उसमें बताया है सात्विक तामसी राजसी तीन तरह की बताई है। वात्सल्य भक्ति है, माधुरी भक्ति है, और ये सब जितनी है ये है तो प्रेम प्रेम भक्ति में ही आती है, फिर भी भेद तो हो ही गया उनमें। प्रेम लक्षण भक्ति में भेद नहीं होता, वो अद्वैत रूप होती है, प्रेम लक्षण अद्वैत रूप होती है, सबकी तो एक जैसी प्रेम लक्षणा में भी सबकी एक जैसी भक्ति नहीं हुई। कोई दासी बनकर के दास बनकर के किसी ने भक्ति की, किसी ने और भक्ति चार में से चार दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है। भक्ति के चार भेद है मुख्य, दास्य सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति और माधुर्य भक्ति, चार भेद है मुख्य। उनसे माधुर्य भक्ति में ही होगा, आगे प्रेम रक्षा भक्ति होती है उसमें अद्वैत होता है, उसमें अद्वैत होता है, उसमें आगे भक्ति नहीं है। और इनमें तो कई भेद है भक्ति में। आप कहते बताओगे मैं विवाद विवाद नहीं करना चाहता, मैं तो तत्व जानना चाहता हूँ, मेरे को कोई ना कोई बात मिलेगी, हमारे तो फायदे की बात है। बताओ मैं निरादर नहीं करता, मैं निरादर करना नहीं चाहता। आप उसमें वेद भक्ति में नहीं रहता और तो उसमें नहीं रहते, मैं कारण बताया कि उसमें प्रेम रक्षा भक्ति उसमें भेद नहीं होता। उसमें दो बात होती है, एक परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होना, कभी अपना था उधर नहीं होता है, तो उसमें दो होता है प्रेम रक्षा। तो प्रत्यक्ष वर्धमान भक्ति है वह बड़े थी, तो बढ़ने में दो प्रकार बताया मैं, ऐसा मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, वो पढ़ा है आपको बताता ही है, आप भी बताओ, हमारा तो आनंद होगा। आप बताओगे तो मेरे को बात मिलेगी, मैं अभिमान नहीं करता, ना तिरस्कार करता हूँ, ना अपमान करता हूँ, हमारे को तो बात मिलेगी, फायदा होगा, बताओ। आप बोलते नहीं, तो फिर हमारे गण ठीक रहा, आप बोलते ही नहीं, आप ही की बात ठीक है। नहीं आप नहीं बोलते हैं, इनसे सिद्ध होता हमारी बात ठीक है, नहीं तो बोलकर बताओ। मैं सच्ची कहता हूँ, अभिमान नहीं करता, आपका आदर करूंगा, निरादर नहीं करूंगा, कहूंगा मैं तो सीखना है, तो हमारे फायदे की बात है, निरादर क्यों करूंगा। निरादर तो वो करता है जिसको अभिमान है, अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है, मैं अपनी बात सिद्ध करना नहीं चाहता, मैं तो सिद्धांत चाहता हूं कि जो सबका कल्याण करने वाला हो, सबका हित करने वाला हो, ऐसी बात मिले तो मैं उसे बहुत राजी होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, मेरे को द्वेष नहीं होता। अब कोई बताओ, मैं तो उसे जिज्ञासु हूं, अब खुला बताओ, निशंक बताओ, निर्शंक बताओ, हमारे को तो बात ही मिलेगी, कोई कोई हमारे हाल ही का है, आप बताओ हाल ही हमारे कोई नई बात मिलेगी। नहीं तो फिर हमारी बात सिद्ध होती है, क्या सिद्ध हो, हमारी बात सिद्ध हुई, आप बोलते ही नहीं। नारायण नारायण नारायण। वास्तव में इस विषय में मेरा ये मत है कि जैसा अनुभव हो वैसा आप प्रकट करो और वो अनुभव को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो उनसे फायदा होगा, आपके फायदा, जनता के फायदा, सबके फायदा होगा। मैं तो उनसे लाभ समझता हूँ, इस बात आप बताओ उसका निरादर नहीं करूंगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने तो आप लोगों से सबसे ये प्रार्थना है कि आप इस काम में लग जाओ, इसे फायदा होगा, इसमें लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। मतभेदों को रहने दो, करो, लग जाओ, एक कृपा करो, सच्चे हृदय से लग जाओ। हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसने लगे रहो भाई, तुम लगे रहो, जहां तक अनुभव हुआ है वहां तक ठीक है, अगाड़ी फेर हुआ लगे रहो। मैं तो आप यही चाहता हूं और इसमें लगा हुआ हूं। क्या कहें, बोलो। एक पूछा है कि जिस समय कीर्तन होता है उस समय में आप भगवान को बीच में प्रकट कर दो तो हम सब दर्शन कर ले रहे। हमारी ताकत नहीं है, हम अपने ऐसे ताकत नहीं मानते तो सबको दर्शन नहीं दे रहे। मैं ऐसा मानता ही नहीं, मैं अपनी शक्ति नहीं मानता भगवान प्रकट कर दू। जयदयाल जी के सामने है, शेठ श्री जयदयाल जी के सामने है भगवान प्रकट हुए, और 15-20 आदमी थे, पूरी संख्या मेरे को याद नहीं है, जसीडी की बात है, प्रकट हुए। उसने कहा कि आप दर्शन दो, सबको दर्शन दे दो, कि सब तो दर्शन चाहते नहीं, ये उत्तर दिया भगवान ने। उसे प्रार्थना करी कि सबको दर्शन दे दो, कि सब दर्शन चाहते नहीं, कैसे दिया जाए, चाहते उनको दे दूंगा, और ज्यादा कहे तो दर्शन दे दू। अब इस आदमी ये अगर कहे तो दे दू, वह कहो मैं क्यों कहूं, जिनको गरीब नहीं है मैं क्यों कहूं उनको, उन्हें गरीब है तो मांगो, मत मत मांगो, मैं क्यों कहूं। मैं तो आप लोग ये कहता हूं कि हम कीर्तन कर सकते हैं, मैं ऐसा अगर नहीं करता तो भी शक्ति सामर्थ्य रखने वाले भी ऐसा कहते हैं, मेरे में तो वो शक्ति नहीं मानता, मैं शक्ति मानता नहीं, ऐसे कि भगवान को प्रकट करूं। शक्ति मानने वाले भी ऐसे कहते हैं, सबको तो सुनते तो किसी ने कहा तो उसे उत्तर दिया कि सब चाहते नहीं, कैसे दे दू, सबके हृदय में थोड़े जाना है, जो वे ऐसा सामर्थ्य रखने वाले भी ये कहते हैं, मैं तो ऐसा सामर्थ्य रखता नहीं, मैं तो बातें कहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हम भी पढ़े और आप भी पढ़ो, समाज में पढ़ो, अगाड़ी पढ़ो, और मेरी जो बातें हैं वो मेरे विचार से हैं, मेरे जो जैसे पुस्तकों पढ़ा है, जैसे जिससे किया है उस अनुसार कहता हूं, बड़ा करने में करना चाहता नहीं, मेरे पर मैं ठेका लेता ही नहीं, मैं तो संतों की वाणी के अनुसार कहता हूं, और युक्ति संगत है, शास्त्र सम्मत है। दो प्रश्न हुए तो वो बताओ, उनमें मतभेद क्यों है, ऐसा प्रेम दर्शन मतभेद नहीं होता, उसमें कारण क्या है, भक्ति बहुत भेद है। एक तरह की भक्ति में भी अलग अलग है, पर भक्ति में मतभेद नहीं है, जिस मतभेद में आपस में लड़ाई हो ऐसा मतभेद नहीं है, अद्वैत अद्वैत में लड़ाई होती है, वैष्णवों के शिवों के बड़ा मतभेद है। मुसलमानों में सुन्ने और दो भेद है, आपस में बड़ा मतभेद है, एक एक को मार देते हैं, ऐसा मतभेद है मुसलमानों में। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण और देखो है एक परमात्मा है वो ठीक कहते हैं, है परमात्मा को माने भेद नहीं होगा, उसमें भेद नहीं होगा। मैं तो कहता बहुत सूक्ष्म भेद है, वे में दो भेद नहीं होते, लड़ाई हो ऐसा भेद नहीं होता, ऐसा भेद नहीं होता। वैसे मैं थोड़ा सा भेद बताया, थोड़ा सा भेद जो कि मत भेद करता है, अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचंद भेदा भेद ऐसे लिखना है। ये भेद किस कारण से होता है, वो बहुत सूक्ष्म भेद है। महाराज जी जैसे शंकराचार्य जी शुद्ध अद्वैत पर जाकर साधना पूरी कर ली, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत में कर ली, तो उनके अपने मत में तो कोई अहंकार था ही नहीं, वो तो हम लोग जो पीछे उनको अध्ययन करते हैं पूछते हैं पढ़ते हैं हमारे रहता है अहंकार, उनके तो अहंकार था नहीं। अहंकार वो मैं बात मेरी ध्यान से सुनो, जो मुक्ति में बाधक होता है ऐसा अहंकार रहता ही नहीं, मुक्ति में बाधक हो ऐसा अहंकार रहता ही नहीं। ये बताई थी पहले भी आज भी दो तीन बार कह दी, को जो मत भेद हो उसको अहंकार रहता है, उस अहंकार में राग द्वेष नहीं होते, उसमें राग द्वेष नहीं होते। पर मैं तो मत भेद होता क्यों है ये मैं पूछता हूँ, उसमें है मैं नहीं रहता भेद तो मत भेद क्यों होता है। शंकराचार्य जी के मत भेद था क्या, या रामानुजाचार्य जी के मत भेद था क्या, या तीसरे किसी उनके खुद के तो मत भेद था नहीं, उनके अनेक मतों को लेकर हम लोग मत भेद करते हैं। ये मत भेद तो लड़ाई का कारण है, वो लड़ाई का कारण नहीं है भेद, वो सूक्ष्म मत भेद बताया मैं, सूक्ष्म भेद वो मुक्ति में बाधक नहीं होता, ये सब कही मैंने सब कहा, मुक्ति में बाधक नहीं होता, केवल मत भेद में कारण होता है, इतना बताया। मत भेद में आप बताओ क्या कारण है, अद्वैत है और शुद्ध अद्वैत नहीं है, शंकराचार्य अद्वैत मत है तो अद्वैत मत है, तो अद्वैत मत समझा अद्वैत मत है, द्वैत मत अद्वैत मत फर्क है, तो ये मत भेद क्यों है। जिस मत भेद के कारण से गीता की टीका में मत भेद आता है, जैसे अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम है, इसमें शंकराचार्य महाराज ने उसमें बताया है यो कूट सुना माया का है, ऐसे कई शब्द आते थे, वे सब ठीक काम नहीं करते। तुमने लिखा क्या, वो आपने लिखा क्या, ये प्रश्न आपने लिखा है चंद्रपुर आपसे, और कोई बात पूछो पूछो। वो पूछा उसमें पूछा मत भेद क्यों हुआ, उसमें लड़ाई नहीं होती, द्वेष नहीं होता, भेद नहीं होता, केवल मत भेद होता है, मत भेद क्यों है उनका बताओ, बहुत सूक्ष्म बात है, सुर भेद नहीं था, लड़ाई नहीं था। शादी को मैं उठा बहुत मत भेद होता है, शादी में लड़ाई होती है, द्वेष होता है, नारायण नारायण नारायण नारायण है उसमें, आप कहते भेद नहीं होता, उन्हें है में ही रहो आप, है में बहुत अच्छा बात है। मैं भी नहीं चाहता उमत भेद हो, ये नहीं चाहता, आप कहते नहीं रहता तो ठीक बात है, उस है में रहो। सब भाइयों से बहनों से कहना है कि है वो मेरा है, जैसे ममई मांसो जीव लोगे जीव भूत सनातन मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन से सुख राशि, ये बताया है। वो है रूप एक परमात्मा है, उसी अंश है, उस है की भक्ति करो। उस अहंकार रहता है नहीं रहता है, इसमें फसले मार मत पड़ो, आप वे उनमें स्थित हो जाओ। और मतभेद कोई नहीं रहता ऐसा मानो, उस मानने में कोई हल नहीं, कोई बाधा नहीं होगी। वो है वो मेरा है, वो क्यों मेरा है, संसार मेरा नहीं है। ये खास बात, खास बात है, खास। संसार अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, संसार साथ में रहेगा नहीं, कोई संसार की वस्तु रहेगी नहीं, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं। जोरदार बात है ये, और वे भगवान मेरे हैं, ऐसा आप है के बीच में वो आप कहते हैं भेद नहीं रहता, वह भेद आप मत मानो, आप मानो एक परमात्मा है, उसमें सिद्ध हो जाओ। सत्ता जो चीज है, एक सत्ता, वो सत्ता एक है, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें सिद्ध हो जाओ। मेरे भगवान है, मेरा काल सत्ता है, सत्ता मात्र। होनापन, होनापन के वो सत्ता मात्र, उसमें भेद रही था आप हो जाओ, उसमें सिद्ध। आप ये कहने मेरा, मेरा कोई द्वेष नहीं है, आपको कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है, ठीक है, तो उसमें सिद्ध हो जाओ। प्रार्थना मेरी यही है, उसमें सिद्ध हो जाओ। संसार मेरा नहीं है, ये बाधक तो यही है, ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देता, उसमें प्राप्ति बाधा नहीं होती। मैंने अहंकार कहा उसमें, इस वास्ते अहंकार मत मानो, कोई हल नहीं है। अहंकार आप नहीं माने तो मत मानो, कोई हल नहीं। मैंने बताई एक सूक्ष्म बात बताई, जिस कारण मत भेद होता है, मुक्ति बाधक वो है नहीं, द्वेष राग द्वेष करता नहीं, लड़ाई उसमें होती नहीं, केवल मत भेद होता है, इतनी बात बताई, यही बात बताई। उनमें कोई हल नहीं, मानो मत मानो, नहीं मानो कोई हल नहीं है, मानो तो कोई हल नहीं है, राग द्वेष नहीं होता उसमें, केवल मत भेद होता है, इतनी बात बताई। इस वास्ते उसमें भेद नहीं है, हम स्वीकार करते हैं आपकी बात को, मानते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो है में सिद्ध हो जाओ। हमारे ऊपर महात्मा जिसकी हमारश है वो है, जिसे मैं हूं ये बताया, मैं हूं, मैं होने से हूं हुआ है, मैं नहीं हूं तो हूं नहीं होगा, है होगा, है, है। उसमें कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, ये आपका कहना हम मानते हैं, और उसी से मानते उसमें सब एक जाओ आप, फिर आप से आप ठीक पड़ जाएगा। ये बातें होती है थोड़ा बहुत अहंकार रहने से, अपना अहंकार रखना ही नहीं है, अपने उस परमात्मा में स्थिति करना है। सब भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है, वो है परमात्मा है, उसमें एक हो जाओ, कोई मतभेद है नहीं, है एक परमात्मा है। मैंने चौड़े बात कही है, वो अहंकार मुक्ति में भेद नहीं, हम मुक्ति में बाधक नहीं होता, केवल मत भेद में होता है। तो क्या मतलब और मतलब अपने क्या जरूरत है। वह एक बात आई कि विश्वास कह दिया हमारे, कोई मत भेद होता हो ऐसी बात नहीं है, आप उस है में से तो जाओ। प्रार्थना है सब बहनों से सब भाइयों से, एक है परमात्मा, संसार नहीं है परमात्मा है। संसार प्रत्येक क्षण बदलता है, वो कभी नहीं बदलता, कभी बदलता ही नहीं है। अनंत युग बीत जाएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो है जो का देता है, उसमें से तो जाओ। कोई मतभेद की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, आपको मानने की जरूरत नहीं है, उसमें स्थित हो जाओ। केवल क्यों, अपना जो स्वरूप है वो है रूप ही है, आपका स्वरूप है रूप ही है। अगर वो है रूप ना हो तब कोई आपत्ति नहीं है। जैसे शरीर के साथ ही आप मर जाओ तो पाप ही कट जाए, शरीर का ठीक हो जाए, कोई बाधा ही नहीं हुई। बाधा ये है कि आपकी सत्ता है, आपकी सत्ता है, आपका जो होनापन है वो होनापन शुद्ध है, एकदम निर्मल है, अहंकार नहीं है उसमें, अहंकार ही सत्ता है। ध्यान लगाने में भी मैंने एक बात और बताई थी, सब में ध्यान लगेगा, उस ध्यान में स्वतः जो परमात्मा है स्वाभाविक, मैं एकाग्र होता हूँ, मैं एकाग्र चाहता हूँ, मैं भेद नहीं करता, ये अहंकार ही नहीं हो, यह अहंकार नहीं हो, है एक परमात्मा है, सम है, शांत है, आनंद घन है, सदघन है, सिद्धघन है, आनंद घन है, ऐसा एक परमात्मा है। क्यों कहता हूं कि उत्पत्ति और विनाश रूपी आफत है एक, ये आफत मिट जाए सर्वथा, शरीर धारण करना पड़ता है, शरीर मरता है, शरीर हरदम मरता है, हरदम हरदम मरता ही रहता है, मरता ही रहता है। जितने जितने उम्र जिसको आ गई है उतना दिन वो मर गया, उतना दिन मर ही गया, अब आगे कितना जन्म है पता नहीं है, परंतु जितनी उम्र आई उतना तो मर गया, आगे कितना है पता नहीं है। तो वो तो हरदम मर रहा, हरदम मर रहा है, दुनिया मात्र हरदम मर रही है, हरदम अभाव हो रहा है, हरदम मृत्यु के पार में जा रहे हैं, मृत्यु नजीक आ रही है। जिस दिन जन्मे थे उस दिन मृत्यु से दूर थे, उतनी दूर अब नहीं है, जितनी उम्र आई इतनी मृत्यु नजीक आ गई। इस वास्ते एक परमात्मा में से तो जाओ, ये मेरी प्रार्थना है। है में कोई भेद नहीं है, आप कहते हैं ऐसे ही मान करके उसमें एक हो जाओ, कोई बाधा नहीं है। है सत्ता, सत्ता होनापन, मैं निर्विकल्प हूं, मेरे में भेद नहीं, ऐसा नहीं, मैं मतलब न हो, स्वाभाविक जो सत्ता है वो है, उसमें अपना पर मैं पर मत लगाओ, है पर है उसमें जीत जाओ, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। मेरा स्वरूप है मेरा, वो मेरा वो है, से आप ऐसे सत्ता आपको मिलती है। मेरा वो परमात्मा है, मैं उनका अंश हूं, वो अंश ही है, मैं अंश हूं, और अंश अंश दो नहीं होते, एक ही होता है, दो नहीं होते, एक ही है। जैसे घटाकाश और मठाकाश, गहे का आकाश है, एक मकान का आकाश है, तो मकान और घड़ा दो होने से आकाश भेद है, आकाश भेद नहीं है। घटाकाश है वही मठाकाश है, मठाकाश है वही घटाकाश है, उस आकाश में भेद नहीं है, ऐसे है में भेद नहीं है। उसमें आप स्थित हो जाओ, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। कोई भेद है ही नहीं, एक परमात्मा है, एक सत्ता है, उसमें स्थित होना है। संसार की सत्ता नहीं है, संसार तो प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण बदलने के सिवाय कोई स्वरूप ही नहीं है। संस्कृति दृष्टि से ज्यादा है तो श्री गतौ धातु है, श्री श्री दंत सकार है, श्री श्री गतौ धातु है, उसे संसार बनता है। संसार सम उपसर्ग है, सार है, संसार मनुष्य जो हरदम गतिशील हो उसको संसार कह देते हैं। ऐसे जगत गमनी गतम धातु से बनता है, तो गतिशील हरदम गतिशील हो उसका नाम है जगत। जगत शब्द का ही तात्पर्य संस्कृत से गतिशील है, उसको नाम संसार है। तो संसार गतिशील है, आप गति रहित तो आप उसके साथ अपनापन लगा देते हो तब जन्म मरण होता है। कारण गुण संघोष सदसद योनि जनसो, सदसद योनियों में कारण होने में गुणों का संग है, गुणों से असंग हो जाओ, आप असंग रूप आप स्थित हो जाओ। असंग संग सर्वात्मना त्याज्य संस्कृत में आता है, संग सर्वात्मना त्याज्य सत्यग तुम न शक्य थे। अगर सर्वता संगा त्याग रहे हो सद भी से कर्तव्य है, तो अश्रेष्ठ पुरुष है जो तत्व जानने वाले है उनके साथ संबंध करो। सदा संगो ही भेष जाओ, श्रेष्ठ पुरुषों का संग ही दवाई है, इस वास्ते श्रेष्ठ पुरुषों का संग कोई भेद नहीं हो सकता ही। एक निर्म सत्ता एक निर्मा, उस सत्ता में एक जवाब, ये उद्योग करो। मैं सत्ता रूप से हूं, सत्ता रूप से, शरीर रूप से नहीं। शरीर रूप से भेद होगा, शरीर रूप छोड़ करके है रूप है उसमें से तो जाओ, कोई भेद नहीं उसमें। भेद की कल्पना ही मत करो। ये तो सूक्ष्म बात कहने से मेरे को याद आ गई, इस वजह से कह दिया। कोई माने को जरूरी, आपको ये माने जरूरी नहीं है, आप तो सत्ता में स्थित हो जाओ। जैसे आपने कहा कि है में कोई भेद नहीं होता, बात ठीक, कोई भेद नहीं, उसमें सिद्ध हो जाओ, कृपा करो। असली बात मतलब में सिद्ध होना है, होना पर मात्र हमारा स्वरूप है। मैं निर्विकल हूं, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म हूं, ये अहंकार होता है, ये उपासना है। हम ब्रह्मास्मि तत्व नहीं है, उपासना है हम ब्रह्मास्मि, अच्छी चीज है, उपासना है। परमात्मा स्वरूप हो आप ध्यान करें तो बात बताता हूं। एकांत में ध्यान करे, एक परमात्मा है, ये संसार नहीं है। कोई चीज भी आप देखो उत्पत्ति वाली है, अरे उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली है, क्रिया का आरंभ होता है और क्रिया का अंत होता है। कोई क्रिया करो, जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, कोई क्रिया होती है, क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, वस्तु और क्रिया दो है, ये उत्पत्ति और विनाश होते हैं। और है चीज है वो अटल रहती है, चीज अटल है, उसमें उत्पत्ति विनाश नहीं होता। उस है से है में एक हो जाओ, बहुत लाभ की बात है। वेदांत बैठ जाओ, एक परमात्मा है, तुम्हारा परमात्मा क्या है, हमारा परमात्मा है, जो है सदा नित्य शुद्ध है, वो हमारा स्वरूप है। शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, दुख मिट जाएगा, शांति होगी। है नहीं बना नहीं है, निराकार है स्वरूप है मैं सिद्ध हो जाओ। कोई भेद नहीं, कोई बिल्कुल भाई बहनों से कहना है कि आप ध्यान लगाओ तो ध्यान ये करोगे जो है सच्चिदानंद परमात्मा है, उनमें हमारी स्थिति है, वह स्थिति आपकी है। मैं नई बात नहीं बताता हूँ, आपकी है मैं स्थिति है, नई मैं स्थिति नहीं है। संसार का त्याग हरदम हो रहा है, आप ध्यान देकर सुनो, मानो है उसमें स्थिति आपकी है और संसार का प्रतिक्षण आप उसे अभियोग हो रहा है। ये दोनों बातें आप में है, कोई नई बात नहीं है, दोनों बातें मिल रही है। आप भी खुद देखो तो आप वही हो जो बालकपन में थे, वही हो, और शरीर वो नहीं है जो बालकपन में था, आज सही दूसरा है। तो शरीर तो हरदम बदलता है, आप कभी बदलते नहीं, कभी बदलते नहीं, वो सत्ता, उस सत्ता में आप स्थिर रहो, बदलने वाले मत रहो अगर हो सके तो, और नहीं हो सकता तो जहां जहां मन जाए उनको है में लगाओ, मन जाए नहीं में जो है में लगाते रहो। ये तो नश्वर थे मन संसार मस्त रम तत्व तो नहीं मेर आत्मनिव वसन नहीं, आत्मा देखो ये अभ्यास करो, बहुत बढ़िया चीज है। एक परमात्मा है, दूसरा कोई कह नहीं, दूसरी पूर्ण होगा नहीं, उन पूर्णाओं को दूर करने के लिए और बताओ आपको बताया फुंकार बताया, आज और बताता हूँ। ध्यान देना, बड़ी सूर बात है, सब समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं, ऐसी सरल बात है एकदम ठीक। कोई समझ सुगर भावे ना, आप यू करके देखो एक दूसरा हो जाए ना, ना। और क्या कर सकते बताओ, करके देखो अभी अभी अभी अगर अभी अभी करो, कोई फोन ना हुई ना, एक है परमात्मा है और कोई ना, ना जबान से ना कर दो बहुत बहुत ही लाभ की बात है। फिर कोई ना कोई बात बात है ना करके देखो, अभी करके देखो, अभी बड़ी शुभ बात है, सरल बात है। वैसे है कोई याद आवे ना कहते कर जाएगी ना अनुभव कर देखो, अनुभव अनुभव कर देखो, अभी ना भी कह दो ना ना ठहरेगी नहीं, कहे देखो नहीं होता बताओ नहीं होती ना। फिर वो बात याद आया एकदम छूट जाएगी, सर बड़ी बात है। बोलो इसमें क्या कठिनता है, कोई और ना एक परमात्मा है, सबसे परिपूर्ण सम रूप से परमात्मा है, समर रूप से परमात्मा कोई फूर्णा हो करना कोई आदमी ने नींद आती हो, सत्संग में नींद आती हो, उनके सामने देखो वो सामने पट उठ जाएगी, बोलता है भैया जीव जीव एकदम नींद उठ जाएगी, करके देखो ये कोई बात करने की नहीं है, करके देखो कर होता है नहीं होता है, करो किसी को नींद आती हो सामने देख ले ऐसी नींद उठे पट उठ गया, हाथ लगा उठे बोली हाथ लगा उठे नहीं सामने हो पट उठे नहीं बढ़िया। बालक होता है बालक जाता हो बालक सामने आंगुल लगा दो जी बता बालक चुप हो जाएगा, चुप साथ में रोता हो रोए दिल काम कर ले रहे हो ना ना ना कितनी सुखम बात बताओ, कितनी सोरी बात है। आप करो कृपा करके, आप करके देखो सबके काम होता है नहीं होता है, होता है जरूर करके देखो, एकदम शांति नींद बहुत बढ़िया होता है। हाथ लगाओ जल्दी हाथ लगा रो सुन ले करके देखो बढ़िया काम है, हाथ लगा करके हाथ लगाने में इतनी जल्दी नहीं भाई आप कृपा करो कृपा ना करो आप किसी काम है नहीं भाई तो बात है फिर बहुत होता। अब वही दिन थोड़ा समय रहा है वो थोड़ा सा समय ले रहा है, भगवान के नाम का कीर्तन कर दो, 5-7-10 मिनट रुक जाए, कोई हर्ज नहीं है।